महाभारत उद्योग पर्व एक पंचाशत्तमोध्याय। भीमसेन के पराक्रम से डरे हुए धृतराष्ट्र का विलाप। धृतराष्ट्रवाच सर्वेते महोत्साहाये त्वया परिकीर्तिता एकतस्त्वेव ते सर्वे समेता भीम एकतः। धृतराष्ट्र बोले, संजय तुमने जिन लोगों के नाम बताए हैं ये सभी बड़े उत्साही वीर हैं। इनमें भी जितने लोग वहाँ एकत्र हुए हैं वे सब एक ओर और भीमसेन एक ओर। भीमसेन आद्य में भूयो भयम संजायते महत क्रुद्धादमर्षणात्त व्याघ्रादिव महारुरोह। तात, मुझे क्रोध में भरे हुए अमर्षशील भीमसेन से बड़ा डर लगता है। ठीक उसी तरह जैसे महान मृग को किसी व्याघ्र से सदा भय बना रहता है। जागर्मिरात्रय सर्वा दीर्घमुष्णम च निश्वसन भीतो वृकोदरात्तात सिंहात् पशुरिवा परः। वस सिंह से डरे हुए दूसरे पशु की भांति मैं भीमसेन से भयभीत हो रात भर गर्म गर्म लंबी सांसें खींचता हुआ जागता रहता हूँ। नहि तस्य महाबाहो शक्र प्रमित तेजस सैन्येस्मिन् प्रतिपश्यामि एनम् विषये ध्रुयुते। महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी है, मैं अपनी सेना में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो भीम का सामना कर सके, युद्ध में इसके वेग को सह सके। अमर्षणस्य कौन्तेयो दृढ़वैरश्च पांडवः अनमनमिहासी सोन्मादस्तिर्य प्रेक्षी महास्वनः। कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम असहनशील तथा वैर को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने वाला है। उसकी की हुई हंसी भी हंसी के लिए नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्धत है, वह टेढ़ी निगाह से देखता और बड़े जोर से गर्जना करता है। महावेगो महोत्साहो महाबाहो महाबलः मंदानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति। वह महान वेगशाली अत्यंत उत्साही विशाल बाहु और महाबली है, वह युद्ध करके मेरे मंदबुद्धि पुत्रों को अवश्य मार डालेगा। रुग्राह गृहीतानां गदा बिभ्रद विकोदरः कुरुणां वृषभो युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकः। मेरे पुत्र भी बड़े दुराग्रही हैं, अतः हाथ में गदा लिए कुरुश्रेष्ठ विकोदर भीम दण्डपाणि यमराज की भांति युद्ध में इनका निश्चय ही वध कर डालेगा। अष्टाश्रीमा यसिं घोरां गदां कांचन भूषणां मनसाहं प्रपश्यापि ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्। मैं मन की आँखों से देख रहा हूँ भीमसेन की स्वर्णभूषित भयंकर गदा जो लोहे की बनी हुई और आठ कोनों से युक्त है, ब्रह्मदंड के समान उठी हुई है। यथा मृगाणां यूथेषु सिंहो जात बलश्चरेत मामकेषु तथा भीमो बलेषु विचरिष्यति। जैसे बलवान सिंह मृगों के यूथों में निशंक विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियों में बेखटके विचरेगा। सर्वेषां मम पुत्राणां स एक क्रूर विक्रमः ब्रह्मासी विप्रतिपश्च बाल्ये पीरभस सदा। बाल्यकाल में भी मेरे सब पुत्रों में एकमात्र वह भीमसेन ही क्रूर पराक्रमी बहुत अधिक खाने वाला सबके प्रतिकूल चलने वाला तथा सदा अत्यंत वेगशाली था। उद्वेपते मे हृदय ये मे दुर्योधनादय बाले पितेन युध्यन्तो वारणे देव मर्दिता। उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। मेरे दुर्योधन आदि पुत्र बचपन में भी जब उसके साथ खेल कूद में लड़ते थे तब वह गजराज की भांति उन सबको मसल देता था। तस्य वीर्येण संक्लिष्टा नित्यमेव सुता मम स एव हेतु भेदस्य भीमो भीम पराक्रमः। मेरे पुत्र उसके बल पराक्रम से सदा ही कष्ट में पड़े रहते थे। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस फूट की जड़ है। ग्रसमानम अनेकानि नरवारण वाजिनाम पश्यामि वाग्रतो भीमं क्रोधम रचितमाहवे। मुझे अपने सामने दिखसा रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित हो मनुष्य हाथी और घोड़ों की समस्त सेनाओं को काल का ग्रास बनाता जा रहा है। अस्त्रे द्रोणार्जुन समम वाजुवेग समम जवे महेश्वर समम क्रोधे कोहन्या भीम महावे। वह अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य तथा अर्जुन के समान है, वेग में वायु की समानता करता है एवं क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है। संजया चक्षु मे सूरम भीमसेन ममर्षणम अतिलाभम तु मन्येहम यत्तेन रिपुघातिनाम तदैव न हता सर्वे पुत्रा मम मनस्विना। समाचार सुनाओ, मैं तो यही सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ कि उस शत्रुघासी मनस्वी वीर ने जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी उसी समय मेरे सब पुत्रों को नहीं मार डाला। ये न भीम बला यक्षा राक्षसाश्च पुराहता कथम तस्य रणे वेगम मानुष प्रतिहिष्यति। जिसने पूर्व काल में भयंकर बलशाली यक्षों तथा राक्षसों का वध किया है युद्ध में उसका वे कोई मनुष्य कैसे सह सकेगा। न स जातु वसे तस्थौ मम बाल्ये संजय किं पुनर्मम दुष्पुत्रैः क्लिष्ट संप्रति पांडव। संजय पांडुकुमार भीमसेन बचपन में भी कभी मेरे वश में नहीं रहा, फिर जब मेरे दुष्ट पुत्रों ने उसे बार बार कष्ट दिया है तब वह इस समय मेरे वश में कैसे हो सकता है। न स जातु वसेतस्थो निष्ठुरो रोषणोत्यर्थम भज्येतापि न सन्नमेत तिर्यक् प्रेक्षी संघतभ्रो कथम साम्ये दृकोदर। वह क्रूर और क्रोधी है, टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकता, सदा टेढ़ी निगाहों से ही देखता है। उसकी भौहें क्रोध के कारण परस्पर गुथी रहती है। ऐसा भीमसेन कैसे शांत हो सकेगा। सूरस्तथा प्रतिबलो गौरस्ताल इव उन्नतः प्रमाण तो भीमसेन प्रादेशेनाधिकोर्जुनात्। गोरे रंग का वह सूरवीर भीमसेन ताड़ के समान ऊंचा है, ऊंचाई में वह अर्जुन से एक बित्ता अधिक है, बल में उसकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जवेन वाजिनोत्येति बलेनात्येति कुंजरान अव्यक्त जल्पे मध्वक्षो मध्यम पांडवो बलि। वह स्पष्ट नहीं बोलता, उसकी आंखें सदा मधु के समान पिंगल वर्ण की दिखाई देती है। वह महाबली मध्यम पांडव अपने वेग से घोड़ों को भी लांग सकता है और बल से हाथियों को भी पराजित कर सकता है। इति बाल्ये श्रुत पूर्वं मया व्यास मुखात् पुरा रूपतो वीर्यतश्चैव याथा तथेन पांडवः। मैंने बाल्यकाल में ही व्यास जी के मुख से पहले इस पांडुपुत्र के अद्भुत रूप और पराक्रम का यथार्थ वर्णन सुना था। आयसेन सदंडेन रथान्नागान्नरान् हयान् हनिष्यति रणे युद्धो रौद्र क्रूर पराक्रमः। निष्ठुर पराक्रम प्रकट करने वाला यह भयंकर भीमसेन समरभूमि में कुपित होकर लौह दंड से मेरे रथों, हाथियों, पैदल मनुष्यों और घोड़ों का भी संहार कर डालेगा। अमर से नित्य संरब्धो भीम प्रहरतांबर मया तात प्रतिपाणि कुर्वन् पूर्वं विमानितः। तात संजय, सदा क्रोध में भरा रहने वाला अमरषशील भीमसेन प्रहार करने वाले योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पुत्रों के प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई बार उसका अपमान किया है। निष्कर्णामायसिं स्थूलां सुपार्श्वां काञ्चनीं गदां सतग्निं सतनिर्हतां कथं संक्षन्ति मे सुताः। उसकी लोहे की गदा सीधी, मोटी, सुंदर, पार्श्वभाग वाली और सुवर्ण से विभूषित है। वह शत शत भद्रपात के समान बड़े जोर से आवाज करती और एक ही चोट में सैकड़ों को मार डालती है। मेरे बेटे उसका आघात कैसे सह सकेंगे। अपारम प्लवागाधम समुद्रम सर्वेगिनम भीमसेनमयम दुर्गम तात मंदास्ते शवः। तात, भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है। इसे पार करने के लिए न तो कोई नौका है और न इसकी कहीं था ही है। बाण ही इसका वेग है, तो भी मेरे मूर्ख पुत्र इस भीमसेन में दुर्गम समुद्र को पार करना चाहते हैं। क्रोशतो मे न शृण्वन्ते बाला पंडितमानिनः विषमं न हि मन्यन्ते प्रपातम मधुदर्शिनः। मैं चीखता चिल्लाता रह रहा जाता हूँ, परंतु अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख पुत्र मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये केवल वृक्ष की ऊंची शाखा में लगे हुए शहद को देखते हैं। वहाँ से गिरने का जो भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है। संयुगम ये गमिष्यन्ते नर रूपेण मृत्युनाम नियतम चोदिता धात्रा सिंहेन इव महामृगा। जैसे महान मृग सिंह से भिड़ जाए, उसी प्रकार जो लोग उस मनुष्य रूपी यमराज के साथ लड़ने के लिए युद्ध भूमि में उतरेंगे, उन्हें विधाता ने ही मृत्यु के लिए प्रेरित करके भेजा है, ऐसा मानना चाहिए। सैक्याम तात चतुष्किंस्कुम सदस्त्रीमितोजसम प्रहिताम दुःख संस्पर्शाम कथम सक्षन्ति मे सुता। तात संजय, भीमसेन की गदा छीके पर रखने योग्य चार हाथ लंबी और छह कोणों से विभूषित है। उस अत्यंत तेजस्विनी गदा का स्पर्श भी दुखदायक है। जब भीम उसे मेरे पुत्रों पर चलाएगा, तब वे उनका आघात कैसे सह सकेंगे। गदां भ्रामयस्ततस्तस्य भिन्दितो हस्तिमस्तकान् त्रिकिणीलेलिहास्य वाष्पमुत्सृजतो मुहुः उद्यस्य नागान् पतत कुर्वतो भैरवान् रवान् प्रतीपं पततो मत्तान् कुञ्जरान् प्रतिगर्जतः। विगाय रथमार्गेषु वराणोद्यस्य निघ्नतः अग्ने प्रज्वलितस्येव अपि मुञ्चेत मे प्रजा। भीमसेन जब क्रोध जनित आंसू बहाता और बारंबार अपने ओष्ठ प्रांत को चाटता हुआ गदा घुमा घुमा कर हाथियों के मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, सामने भयंकर गर्जना करने वाले गजराजों को लक्ष्य करके उनकी ओर दौड़ेगा, प्रतिकूल दिशा की ओर भागने वाले मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी सिंहनाद करेगा और मेरे रथियों की सेनाओं में घुसकर श्रेष्ठ वीरों को पुनः चुन चुन कर मारने लगेगा, उस समय अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले भीम के हाथ से मेरे पुत्र कैसे जीवित बचेंगे। वेथिम कुर्वन् महाबाहुर्द्रावयन् मम वाहिनीं नृत्यन्दिव गदापाणे युगान्तं दर्शयिष्यति। महाबाहु भीम मेरी सेना में घुसकर अपने रथ के लिए रास्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनी को खदेड़ता और हाथ में गदा लिए नृत्य था करता हुआ जब आगे बढ़ेगा तब प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देगा। प्रभिन्न इव मातंग प्रभंजन पुष्पितान ब्रह्मान प्रवेक्षति रणे सेनाम पुत्राणाम कोदर। जैसे मद की धारा बहाने वाला मतवाला हाथी फूले हुए वृक्षों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन समरभूमि में मेरे पुत्रों की सेना के भीतर प्रवेश करेगा। कुर्वन् रथान् विपुरुषान् विसारथी हयध्वजान् आरुजन् पुरुष व्याघ्रो रथिन सातिनस्तथा गंगा वेग इवानुपातीर्जान् विविधान् द्रुमान् प्रभंग क्षति रणे सेनाम पुत्राणाम अम संजय। संजय वह पुरुष सिंह भीम रथों को रथी सारथी अश्व तथा ध्वजाओं से शून्य कर देगा एवं रथियों और घुड़सवारों के अंग भंग कर डालेगा। जैसे गंगा जी का बढ़ता हुआ वेग जलमय प्रदेश में स्थित हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भीम युद्ध भूमि में आकर मेरे पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगा। दिशो नूनम गमिष्यन्ति भीमसेन भयार्जिता मम पुत्राश्च भृत्याश्च राजानश्चैव संजय। संजय निश्चय ही भीमसेन के भय से पीड़ित हो मेरे पुत्र सेवक तथा सहायक नरेश विभिन्न दिशाओं में भाग जाएंगे। ये न राजा महावीर्य प्रभिष्यांतपुरम पुरा वासुदेव सहाये न जरासंधो निपातित। कृष्णेयं पृथ्वी देवी जरासंधेन धीमता मागदेन्द्रेण बलिना वशे कृत्वा प्रतापिता। परम बुद्धिमान और बलवान महाबली मगधराज जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके इसे पीड़ा देना प्रारंभ किया था, परंतु भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उस महापराक्रमी नरेश को मार गिराया। भीष्म प्रतापात कुरवो नयेनांधक विष्णयः यन्यतस्य वशे जग्मु केवलं दैवमेव तत्। भीष्म जी के प्रताप से कुरुवंशी और नीति बल से अंधक वृष्णवंश के लोग भी जरासंध के वश में नहीं पड़े, वह केवल दैव योग था। स गत्वा पांडुपुत्रेण तरसा बाहुशालिना अनायुधेन वीरेण नेत किं ततोधिकम्। परंतु अपने भुजाओं से सुशोभित होने वाले वीर पांडुपुत्र भीम ने वेगपूर्वक वहां जाकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उस जरासंध को यमलोक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर पराक्रम और क्या होगा। दीर्घ काल समासक्तम विषमासी विषो यथा समोक्षते रणे तेज पुत्रेषु मम संजय। संजय जैसे विषधर सर्प बहुत दिनों से संचित किए हुए विष को किसी पर उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन भी दीर्घ काल से संचित अपने तेज को रणभूमि में मेरे पुत्रों पर छोड़ेगा। महेंद्र इव ब्रह्मभद्रेण दानवान् देवसत्तमः भीमसेनो गदापाणे सुदयेष्यति मे सुतान्। जैसे देवश्रेष्ठ इंद्र वज्र से दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथ में गदा लिए भीमसेन मेरे पुत्रों का संहार कर डालेगा। अविसह्यम अनावर्यम तीव्रवेग पराक्रमम पश्यामि वाते ताम्राक्षम आपतंतम मृकोदरम। उसका आक्रमण दुस्सह है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, उसका वेग और पराक्रम तीव्र है, मैं प्रत्यक्ष देख सा रहा हूँ कि वह भीम क्रोध से अत्यंत लाल आंखें किए इधर ही दौड़ा आ रहा है। अगदस्याप्यधनुषो विरथस्य विपर्मणः बाहुभ्यां युध्यमानस्य कस्तिष्ठेद्रग्रतः पुमान। यदि वह गदा धनुष रथ और कवच को छोड़कर केवल दोनों भुजाओं से युद्ध करे तो भी उसके सामने कौन पुरुष ठहर सकता है। भीष्मो द्रोणस्य विप्रोयम् कृपसारद्वतस्तथा जानन्त्येते यथैवाहम् वीर्यज्ञस्तस्य धीमतः। उस बुद्धिमान भीम के बल और पराक्रम को जैसे मैं जानता हूँ उसी प्रकार ये भीष्म विप्रवर द्रोणाचार्य तथा शरद्वान के पुत्र कृप भी जानते हैं। आर्यव्रतम तु जानन्त संगरान्तं विदित्सवः सेना मुखे सुस्थास्यन्ति मामकानां नरसभा। तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के व्रत को जानते हैं, इसलिए युद्ध में प्राण त्याग करने की इच्छा से मेरे पुत्रों की सेना के अग्रभाग में डटे रहेंगे। बलीय सर्वतोदिष्टं पुरुषस्य विशेषतः पश्यन्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्तान। पुरुष का भाग्य ही सबसे विशेष प्रबल है, क्योंकि मैं पांडवों की विजय समझकर भी अपने पुत्रों को रोक नहीं पाता हूँ। ते पुराणं महेश्वासा मार्गमहेन्द्रं समास्थिताः त्यक्षन्ति तुमले प्राणान् रक्षन्त पार्थिवं यशः। वे महाधनुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्ग का आश्रय ले पार्थिव यश की रक्षा करते हुए घमासान युद्ध में अपने प्राण त्याग देंगे। यथैषां मामकास्तात तथैषां पांडवा अपि पौत्रां भीष्मस्य शिष्याश्च द्रोणस्य च कृपस्य च। तात, इनके लिए जैसे मेरे पुत्र हैं वैसे ही पांडव भी हैं। दोनों ही भीष्म के पौत्र तथा द्रोण और कृप के शिष्य हैं। यदस्मादाश्रयं किञ्चित् दत्तमिष्टं च संजय तस्यापचेति मार्यत्वात् कर्तारस्थ विराश्रयः। संजय, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ये तीनों वृद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः हमारे आश्रम में रहकर इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है ये उसका बदला चुकाएंगे, अर्थात युद्ध में दुर्योधन का ही साथ देंगे। आददानस्य शस्त्रम हि क्षत्रधर्मं परिप्सतः निधनम क्षत्रियस्याजौ वरमेवाहुरुत्तमम्। जो अस्त्र शस्त्र धारण करके छात्र धर्म की रक्षा करना चाहता है उसे क्षत्रिय के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु को ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। स वै शोचा सर्वान् वै ये युजुस्सन्ति पांडवैः विकृष्टं विदुरेणादौ तदेतद्भयामकामागतम्। जो लोग पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं उन सब के लिए मुझे बड़ा शोक हो रहा है। विदुर ने पहले ही उच्च स्वर से जिसकी घोषणा की थी वही यह भय आज आ पहुँचा है। न तो मंडे विघाताय ज्ञानम दुःखस्य संजयः भवत्यति बलम हेतज्ञानस्याप्योपघातकम्। संजय, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान दुख का नाश नहीं कर सकता, अपे तो प्रबल दुख ही ज्ञान का भी नाश करने वाला बन जाता है। ऋषयो जप निर्मुक्ता पश्यन्तो लोक संग्रहान सुखैर्भवन्ति सुखिनः तथा दुःखेन दुःखिताः। जीवन मुक्त महर्षि भी लोक व्यवहार की ओर दृष्टि रखकर सुख के साधनों से सुखी और दुख से दुखी होते हैं। किं पुनर्मोहमासक्त तत्र तत्र सहस्रधा पुत्रेषु राज्यधारेषु पौत्रेष्वपि च बन्धुषु। फिर जो पुत्र राज्य पत्नी पौत्र तथा बंधु बांधवों में जहाँ तहाँ सहस्त्रों प्रकार से मोहवश आसक्त हो रहा है उसकी तो बात ही क्या है। संशय तो महत्यस्मिन् किं नो मे चममुत्तरम विना समझे वपश्यामि कुरुणाम अनुचिंतयन्। इस महान संकट के विषय में मैं क्या उचित प्रतिकार कर सकता हूँ? मुझे तो बार बार विचार करने पर कौरवों का विनाश ही दिखाई पड़ता है। दूत प्रमुख महाभाति कुरुणाम व्यसनम महत मंदेन ऐश्वर्य कामेन लोभात पापमिदं कृतम्। दूत क्रीड़ा आदि की घटनाएं ही कौरवों पर भारी विपत्ति लाने का कारण प्रतीत होती है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मूर्ख दुर्योधन ने लोभवश यह पाप किया है। मन्ये शर्याय धर्मोऽयं कालस्यात्यन्तगामिनः चक्रे प्रति प्रधीरिवा शक्तो नास्य शक्यं पलायितुम्। मैं समझता हूँ कि अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले काल का ही यह क्रमशः प्राप्त होने वाला नियम है। इस काल चक्र में उसकी नेम के समान मैं जुड़ा हुआ हूँ, अतः मेरे लिए इससे दूर भागना संभव नहीं है। किम नु कुर्याम का कथम कुर्याम क्व नु गच्छामि संजय एते नश्यन्ति कुरवो बन्दा कालवशं गता। संजय, क्या करूं, कैसे करूं और कहां चला जाऊं? मैं मूर्ख कौरव काल के वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं। अवशोहम तदा तात पुत्राणाम निहते सते श्रोष्यापीडितम स्त्रीणाम कथम माम मरणम स्पृशेत। तात, मेरे 100 पुत्र यदि युद्ध में मारे गए तब विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनूंगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? यथा नदाघे ज्वलन समिद्धो दहेत कक्षम वायुना चोद्यमान गदाहस्त पांडव वै तथैव हंता मदीयान सहितो अर्जुनेन। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई अग्नि हवा का सहारा पाकर घास फूस एवं जंगल को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन सहित पांडुनंदन भीम सदा हाथ में गदा लेकर मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्ये 151वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ।